Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast októberi kiadása. Kissé megkésődve törve nem. Az időpont az október 25-e. Nálunk, nem nálatok, mert ezt párnapos, szokásos módon párnapos késéssel a gondos vágás és utómunkák után fogjátok hallani. Ami véletlenszerűen egybeesik a... Budapest Game Show. Val. Ha már így hárman kell, hogy összerakjuk ezt a mondatot. Kóban. A Budapest Game Show az még tart, annyira tart, hogy mi onnan jövünk és oda is fogunk visszamenni, mert You Are In The Movies prezentációnkon sikeresen túlestünk, ahol a... Megküzdöttünk a körülményekkel. Igen, de hát nem is annyira körülményekkel, hanem azzal, hogy a You Are In The Movies nem az a játék, amit ilyen színpadon jól lehet prezentálni, mert ott számít az, hogy a háttér, meg a képkivágás és a lányok, akik prezentálták, ők nagyon aranyosak voltak, és nagyon szépek voltak, és nagyon csábosak voltak, de nem előttük volt a képernyő, és ez nagyon megnehezítette azt, hogy pont akkor pont oda álljanak, ahova állni kell. De amúgy jó volt, és a show az pedig meglepően nagy szabású. Rengeteg néző, rengeteg játékos. Igen. Szerintem olyan öt, hát olyan kétszer-háromszor annyi ember legalább volt, mint az előző. Ha nem több. És folyamatosan van tömeg, és alig lehet elférni, úgyhogy éppen egymás között mondtuk, hogy ilyen nyilvánvalóan nem ugyanazokban a méretekben négyzetméterre, de azon a területen ilyen lipcsei Games Convention feeling teljesen az idei Budapest Game Show. Valóban túlzás nélkül állítható, hogy a publikus napjain a Games Conventionnek is hasonló arányú látogató volt, mint most a Budapest Game Show. És hogyha az előző évi Game Show-t is a mostanit veszük alapul, akkor nyugodtan állíthatjuk, hogy azok, akik idén azért nem jöttek el, mert esetleg tavaly rossz tapasztalataik voltak, azok jövőre készüljenek arra, hogy még nagyobb show lesz. Igen, különösen úgy, hogy ha meghallgatjátok azt az ilyen mini podcastet, amit pár napja, illetve a közléshez számított már múlt héten közöltünk, ott ez egy Microsoft interjú, és ott hallani fogjátok benne, hogy a jövő évben már valószínűsíthető, hogy ez egy abszolút multiplatform esemény lesz, tehát a PC-n és az Xbox 360-on kívül PlayStation 3 és Wii játékok is kipróbálhatók lesznek, és hát a magunk részéről abszolút szurkolunk annak, hogy ez tényleg egy ilyen nagy és nagyon sok embert megmozgató esemény váljon belőle, és a látogatók szám alapján a legjobb úton halad e felé. Hát ilyen népszerűség mellett nehéz elképzelni, hogy a Sony vagy a Nintendo úgy döntsön, hogy mégse jön el jövő évben. Úgyhogy hajrá Budapest Game Show, és jövőre legyen még nagyobb és még több. Lássuk, hogy miről fogunk beszélni itt az elkövetkezendő egy órában. Téma van bőven, hál' Istennek, az október az így elég sűrű volt. Egyrészt játék megjelenések szempontjából is, másrészt pedig hírek szempontjából is, hiszen nyugodtan ide sorolhatjuk a Tokyo Game Show-t, ami most pár hete került megrendezésre. Az előtte egy-két nappal, vagy héttel megtartott Nintendo rendezvényt, illetve hát azóta is voltak hírek bőven. Úgyhogy aki mivel játszott az elmúlt időszakban szekció, ismét elmarad, mert annyi mindennel játszottunk, és az a helyzet, hogy amivel játszottunk, arról szinte mind írtunk is hosszabban. Tehát most én a Fable 2-ről alkotott véleményemet még egyszer elővezessem fél órában, arra semmi szükség nincsen. Igen, majd kezdünk elérni arra a pontjára az évnek, amikor így ránk borul a polc a tesztelendő játékokkal együtt. Szóval nem nagyon van időnk olyannal játszani, ami nem kötelességünk, úgymond. Azt majd a január-februárban szerintem visszatérünk, amikor mindenki előveszi. Pótlási időszak. Igen, mindenki előveszi azokat a játékokat, amit most nincs ideje kivégezni. Elfelejtettünk valamit, a bemutatkozást, amit mindig elfelejtünk. Tehát Somosi László Liquid, Velasi Csarnod Olden, Csető Zsolt Drag, és a meglepetés, a New Guy. Géci Attila, MC Mackó, sziasztok! És miért is mutatkoztunk be a polgári nevünkön? Azért, mert így záros határidőn belül átfunk, amivel megfenyegettük a nagy érdeműt egy hónapja, hogy ilyen legalábbis cikkek, hírek mellett, a csodálatos arcképünk mellett át fogunk térni a polgári nevekre. Az most így záros határidőn belül meg fog történni. Lehetett választani, hogy egész alapos képek lesznek rólunk, vagy teljes név, és a teljes név mellett döntöttünk, úgyhogy igen. Meg lehet könnyebben. Jaja. Vágjunk is bele. Mivel kezdjük? TGS-re szerintem az egy ilyen nagy falat. Az idei Tokyo Game Show az a szokottnál némileg később, ez inkább szeptemberi szokott lenni, most pedig októberi esemény lett belőle. De kvázi a szokott keretek között került megrendezésre. Abba az is beletartozott, hogy a Nintendo az nem TGS-ezett most már negyedik vagy ötödik éve. Hát igen, ez már rendszeresnek mondható, hogy nem nagyon vesznek részt a Tokyo Game Show-n. Viszont az elmúlt évekkel ellentétben szinte közvetlenül előtte volt egy saját rendezvényük. Hol nem más jelentettek be, mint egy új DS modellt, ha jól emlékszem. Igen, ez volt a fő szenzáció, bár ez volt pont az a fő szenzáció, ami a másfél-két nappal az esemény előtt kilíkelt. A japán napilapok közül több is lehozta, hogy ez lesz a nagy Nintendo meglepetés. És akkor is a Nintendo-nál ismét eljátszották azt, hogy tagadnak, nem kommentálják, és utána végül megint igazzá vált. A szokásos, a bevett módszer az új DS modellek megjelenésénél ismét. A DS Lite-ot is még előtte egy nappal, nem úgy, egy nappal, pár órával kerekperes letagadták. Beszéljünk erről az új DS modellről valami? Szerintem érdemes róla beszélni, még akkor is, ha szerintem ez Magyarországon annyira talán azért nem izgalmas, mert nálunk eleve a zsebkonzolok vásárlóinak az aránya, azt gyanítom, hogy kisebb, mint Nyugat-Európában, vagy Amerikában, vagy Japánban, és aki szerintem DS-t akart, az már megvette, sőt, aki nagyon vágyott arra, hogy neki egy jó modell legyen a kezébe, az az eredeti kövér modellt már lecserélte a DS Lite-ra. Hát ráadásul csak Japánban fog megjelenni idén a gép, Európában és Amerikában valamikor csak tavasszal kerül a boltokba, ami nem meglepő, hiszen a utóbbi két régióban még mindig iszonyatosan jól fogy a gép, és Japánban érezhető csak némi visszaesés, és hát ennek is köszönhető, hogy a Nintendo minél előbb meg akar jelentetni. Arról nem is beszélve, hogy hazánkban talán annyira nem elterjedt a Nintendónak az online felülete, és úgy gondolom, hogy szerintem a magyar vásárlóközönség nem fog ugrani az SD kártyás slottal kiegészített modellért, hogy mindenféle online tartalmakat töltögessenek. Igen, meg én azt hiszem, hogy a Nintendónál az, hogyha ezt az egészet egy online konzolként is akarják pozícionálni, ott olyan jellegű változtatásokra van szükség, hogy ezt az egész rendszert kicsit átgondolják, egy kicsit felhasználóbarátabbá tegyék. Hát a Gridről írtunk tesztet, hát nem most, régebben, ahol a DS verzió is említve lett, és én azzal próbáltam online játszani, és most vagy azért, mert az a játék annyira nem népszerű, de a szó legszorosabb értelmében fél órába került, ameddig nekem ezen a Nintendo Wi-Fi Connection-ön keresztül összehozott egy olyan játékot, ami egybe is maradt, nem esett szét rögtön, és én korábban Mario Kart-oztam online DS-en, és itt is hasonló tapasztalataim voltak, hogy állandóan szétestek a játékok, nem tudtuk befejezni a versenyt. A Mario Kart-ot én is próbáltam, nálam ez a probléma soha nem, tehát most is néha Wi-Fi-vel fellépek Mario Kart-ozni, és szinte mindig van azonnal teli szoba. Tehát az ilyen gondom nekem nem volt. Ez valószínűleg azért játéka is válogatja. Ami érdekesebb, hogy hogy milyen online boltot raknak mellé, mert hogyha itt letöltések lesznek, akkor ennek valamiféle felület kell. Kérdés, hogy ez hogyan valósítható meg. Nem ők az egyetlenek egyébként, akik a sztóriukat, azokat bevezetik handheld vonalon, hiszen a PlayStation pont a friss 5-ös firmware-rel megtette ugyanezt a PSP. Ahol szintén van, illetve lesz PlayStation Store PSP-n. Sőt, a Sony ki is rendette, hogy a összes 2009-ben megjelenő PSP játék letölthető formában is elérhető lesz, nem csak UMD-n. Ami komoly és kétségtelenül a digitális disztribúció fényes jövőjét vetíti előre. Nintendónál milyen nagyobb bejelentések voltak még? Néhány Wii játékot bejelentettek. Bejelentettek a új Punch-Out-ot. Az új Punch-Out-ot, igen, azt leginkább azt is. Igen, lesz egy Another Code remake vagy folytatás, ez annyira nem jött le, hogy pontosan micsoda. Ez a DSS kalandjátéknak a remake vagy folytatása lesz, és még volt egy játék, ami a Sin & Punishment, vagy mi is volt az? Igen, a Sin & Punishment 2, ami egy korábban csak a japán verzióban megjelent Treasure Nintendo 64-es Rail Shooternek a direkt folytatása, most Wii exkluzívként, a korábban szó az azért állja meg a helyét, mert ez a Wii-nek a letöltő szolgáltatásáról ez pár hónapja elérhető Európában, és úgyhogy aki Treasure rajongó, az egyrészt letöltheti azt, másrészt pedig örülhet annak, hogy ez Wii-n folytatódik. Egyébként ez egy igazán minőségi cucc, úgyhogy, és a hardcore-hardcore-ja, tehát amit a Nintendo hardcore fronton annyira nem erős mostanában, úgy látom, hogy néhány igazán hardcore címmel próbálják pótolni. Igen, a Treasure az lényegében egyenlő a hardcore szóval. És a második rész is Treasure lesz erről? Igen, a második rész is Treasure hát akkor, lesz. Akkor nincs probléma. És még bejelentették azt, hogy GameCube játékokat fognak újra kiadni Wii-re. Ami azért komoly. Tehát ennek én őszintén szóval az annyira nem látom, ez ilyen szerkesztőségen belül is vitatkoztunk róla, hogy ez jó vagy nem jó, mert tökéletesen visszafele kompatibilis a gép, úgyhogy én is nagyon látom ennek értelmét. De én egy dolgot tudok elképzelni. A GameCube felhasználó bázis olyan 20 és 25 millió között volt. A Wii az hamarosan átlépi ezt, valószínűleg olyan emberekhez fog eljutni a gép, aki a GameCube-bal, mint névvel egyáltalán nem is találkozott azelőtt, és valószínű, hogy ők a boltban, még akár a használt boltokban is elmennek a GameCube címek mellett, nem tudják, hogy ez nekik a Wii-vel kompatibilis. És hogyha ugyanazt a játékot Wii címkével adják ki, akkor már is lehet, hogy felkelti az érdeklődéseket. Még akkor is, ha ez pofátlan lehúzás. Persze. Abból a szempontból, hogy ezek a játékok nem érnek annyit, mint amennyit kérnek majd értük. Nem tudom, nyilvánvalóan azért ezek, én remélem, hogy nem full price játékok lesznek, mert azért ezek régi játékok már nem antik játékok kétségtelenül, de nem is új játékok. Numero 1, numero 2 pedig én úgy érzem, hogy ez pont ez a közönség, a Wii-nek az úgynevezett új közönség, az ezekkel annyira nem kompatibilis. Nem tudom, hogy a Pikminnel melyik ültök játszott részletesen, vagy keményebben, hát az nem egy könnyű játék. Az egy meglehetősen hardcore cucc, tehát az nem hinném, hogy a casual az annyira harapni fog rá, és a többire sem. Talán ezekre a későbbi, a Mario tenisz meg golf, ők annyira nem hardcore cuccok, bár azok sem, tehát a közhiedelemmel ellentétben azok sem annyira rettenetesen, nem Wii Sports egyik sem. Egész komplex játékokról van szó. Tehát azok egész komplex játékok, a maguk bájos, egyszerűnek, bájos és egyszerűnek tűnő módján, de azért annyira nem egyszerűek. Igen, ilyen túlságosan komoly bevételre nem számíthat a Nintendo, ugye volt már példa ilyenre Japánban a Resident Evil Zero-t, és most az első GameCube-os Resident Evil-t is kifogják, illetve kiadták már Wii-re, és hát 20-25 ezer példány fogyott belőle, ami arra nyilván elég volt, hogy a portolás minimális költségét visszahozta, de hát van portolási költsége egy olyan játéknak, ami fut GameCube változatban? Van, mert az irányítás. Igen, az irányítás. Hát az egy darab. De hát igen, szóval ez nyilvánvaló, hogy nem hát nyilvánvaló az egy... Két napi munkája. Jó, nyilván túlzok, de azért valószínűleg megérte, hogy van pár játék, például Pikmin, az szerintem tipikusan olyan, amit talán még úgy el tudom képzelni, hogy ez használ a Wiimote neki, mint a pointer, tehát mint RTS irányítás. A többinél én annyira nem, hát mert a sportjátékaik sem ilyen precíz dolgok, tehát ott is inkább ott a gombnyomás tökéletesen elegendő ahhoz, hogy jó legyen, nem kell mozgásérzékelés hozzájuk. Hát igen, tényleg néhány játék van, csak amire ez így tényleg jól jönne. Ugye ott a két Metroid, ami jönni is fog, és a harmadik résznél láttuk, hogy jól működik. Én amit nagyon szeretnék látni, még a Wii megjelenés előtt is szerettem volna, az a Killer 7-nek a Wii sportja, ami szerintem teljesen jól működne a Wii. Az abszolút jó, de én azt gyanítom, hogy pont azt nem fogják. Hát, nyilván. Amire mellett majdnem el is mentünk, hogy bejelentették a No More Heroes folytatását. De hát annyira nem bejelentették, inkább... Egy teaser volt belőle. Hát mégis bejelentették. Teaser, hát igen, bejelentették, lesz. Igen, lesz. És nem is véletlenül, hogy csak teasert mutattak, mert később megtudtuk a Suda 51-től, hogy csak 2010-ben fog megjelenni. Úgyhogy ez még arrébb van. Arrébb van. Tehát ilyen nagy hardcore áttörés az most sem volt. De szerintem most már lassan ezt el is lehet felejteni. Tehát mindenkinek... Nyilvánvaló, hogy a Wii az nem lesz a hardcore. Nyilvánvalóan a Wii nem lesz, nem fog csoda történni, és nem lesz hardcore konzol, de most már azt mondom, hogy annyira nem is baj, tehát nyilvánvalóan a saját színpalettájával fog megjelenni. A Nintendo még a belső saját hardcore fejlesztéseit sem támogatja annyira, hogy azok potenciális tömegsikerek legyenek. Lásd, most ez a katasztrófás játék, a segítsetek mi a címe. Most miért mondod? Disaster. A Disaster. A Disaster, amit gyakorlatilag akár kicsit hasonló, mint tavaly a Metroid Prime 3-mal, a japán megjelenés előtt 2 héttel volt belőle egy trailer, meg 15 darab kép, a játék megjelent, a játék megbukott, és ennyi. és Japánban ez különösen érzékenyek erre, szóval én olvasom a NeoGAF-en a Media Create topikot, akik ugye adják mindig a listákat, és ott van egy helyi formozó, helyi japán formozó, aki mindig írja, hogy bizonyos játékoknál, amik nem reklámoznak elég, és ilyen volt a Disaster is, egyáltalán nem is várható bármilyen nagy cím, hogy jól fogjon, és hát nem is fogyott jól. Csináltak róla egy grafikont, ez a Nintendo által kiadott címek közül a harmadik leggyengébb win, ami azért durva. Jó, Japánban egyébként, aki nem látta személyesen, szerintem nem is nagyon tudja, hogy mennyire nagy a reklám szerepe, és hogy milyen a videójáték reklám. A videójáték reklám olyan, hogy tavaly, amikor én nyáron ott jártam, Tokióban konkrétan, ott a metrón ki vannak téve ilyen flat panel kijelzők, és ott nagyon komoly játékreklámok mentek. Tehát akkor is ott a PSP és Everybody's Golf folytatást nyomták, ami akkor jelent meg, az Episképet nyomták, Wii-t nagyon nyomták. Tehát ott folyamatosan a nagy utcai plakátoktól kezdve a tévéreklámokon át, tényleg az utcai nyilvános, ha talán ki tudom nyögni végre, kijelzős reklámokig, és a boltokban is, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly média támogatást kap egy-egy játék, még az olyan játékok is, amiket európai szemmel nézve úgy gondolnád, hogy emögé nem tesznek komoly reklámkampányt, de tesznek. Nem mindig, ahogy a Disaster példája is mutatja. Erről jut eszembe egy történet a No More Heroes kapcsán, ezt nem tudom, hogy ti tudjátok-e, de amikor megjelent a játék Japánban, akkor a Suda Goichi az olyan aláírást, tehát aláírta, dedikálta azokat a példányokat, amiket megvettek, és kiment a sajtó, és nem, vagy másfél órán keresztül nem volt egy vásárló se a launchkor. És az egyik újságíró szánta meg őt, és végül vett egy példányt. Tehát, hogy a Japánban ennyire nem volt érdeklődés a No More Heroes-nál, mert pedig ott sem volt annyira reklámozva a játék. Tehát, hogy senki nem vette meg az első. Igen, mert úgy tűnik egyébként, hogy a kiadók jelenleg, és ez nem csak a japán kiadókra, és a japán fejlesztőkre igaz, hanem általában, és az európaiakra talán hatványozottan is, abba fektetnek pénzt, amik úgy gondolják, hogy a casual játékosoknak eladható. Beszéltünk szerintem már arról, hogy Lipcsében összeszámoltuk, hogy a Ubisoftnak hány darab ilyen kutyás, macskás, lovas, kisgyerekes címe van Wii-re és DS-re, és azt hiszem 18 volt, vagy 22? Van 18, én is arra. 18, akkor 18 a megfelelő szám. És ezek olyan játékok, amiről te, sőt mi, és a tisztelt olvasónk, hallgatónk soha nem is hallott. Ez a Sophie's Freunde, én és a kislovam, meg a én és a kiskutyám, állatorvos vagyok. És közben a Ubisoft ebből finanszírozza nagy AA fejlesztéseit. Igen. Szóval ami egyébként rendben is van, nem lehet őket ezért elítélni. Nem, és ezek ilyen átlagjátékos szemmel nézve, ezek borzalmas játékok. Egyébként erre most eszembe jutott, kijött ugye a napokban a Ubisoftnak az üzleti jelentése, és azt lehetett kiolvasni az adatokból, hogy a eladott játékaiknak a 11%-a Wii-n volt. Wii-re a vizsgált negyedévben 6 darab játék jelent meg, és ezek mind ilyen címek voltak, amikről most beszéltünk. Egyetlen minimálisan ismert cím sem volt köztük, és mégis az egy tizede az eladásoknak Wii-ről folyt be. 6 játékról van szó, ismétlem. És a többi arányok hogy folytak? PS3, Xbox 360, 20. Nintendo DS volt nagyon sok, közel 40%. Na ott van volt rengeteg. Dugom a kiskutyám, dugom a klovacskám. Ott minden volt, amit el lehet képzelni. Sőt. Szóval, még amit nem is. Volt erről Lipcsében egy külön katalógusuk, és így elvittünk egyet, és így valami kegyetlen volt az a katalógus. Szóval Tokyo Game Show. Tokyo Game Show. És ez volt az a show, ami egyébként mindig meglepő, mert nagyon sokat ígérnek a cégek, de sosem szabad elfelejteni, hogy ez azért a publikumnak is szól valahol, és szerintem ilyen egyharmad arányban láthattuk a dolgokat, mert egyharmada már megjelent játék, amik azért voltak kint, hogy a játékosok kipróbálhassák őket, mielőtt esetleg megveszik. Egyharmada pedig ilyen zárt prezentációkon volt, ha hihetünk annak például, hogy a Sony 10-nél is több új játékot ígért, és ebből hozzánk 2 vagy 3 jutott el. Tehát valószínűleg vannak olyan bejelentések és olyan dolgok, amiket nem láthattunk, mert zárt ajtós. Én azt hiszem, hogy ezek a bejelentések azért valamilyen szinten nem történtek meg. Igen, szóval volt szó zárt prezentáció, tehát arról mindig lehet hallani, hogy miről volt. FF13 például mindig van. Egy évig zárt prezentációban van, és sose tudjuk meg. Például már a tavalyi prezentáció sem lehet, meg jelennek meg így a neten jobb-rosszabb leírások arról, hogy hogy nézett ki a trailer. Mi ezekkel általában azért nem foglalkozunk, mert szerintem nincs szánalmasabb dolog, mint hogy arról írni, hogy és akkor föltüntett egy fekete köpenyes alak, és én ezt látni szeretném, hát könyörgöm azért trailer, hogy lássam. Nekem az, hogy föltűnt egy fekete köpenyes alak, az köszönöm szépen, nem mond semmit, meg hogy a főhős kartja hosszabb volt, mint a pénisze. Tehát nem érdekel. Ez nem információ. Ez vajon melyikre? Melyikre negatív? Melyik? Nem tudom. Fogalmam sincs ebben a mai világban, mi az elvász kard és pénisz hossz egy játékban, de az biztos, hogy ezeket a trailereket látni lenne jó, majd ki is fogják adni fél év múlva valahogy valamilyen apropóból, és akkor meg fogjuk őket nézni. Tehát vannak ilyen prezentációk, az, hogy a Sonynál 11 új játék, azt szerintem egész egyszerűen, még ha van is 11 új játék, nem, én nem kételkedem a szavukban, nem most mutatták be őket. Nem mutattak semmit. És hogy 11 belső fejlesztési játékról van szó, mert Third Party-ról hallottunk, volt ez a... Hát most Demon segítened Souls. Kell, igen. Ez a Demon's Souls, ami a ki is fejlesztek, mód csinálja? Nem, az a From Software, nem? Ez a From Software, igen, a Demon's Souls, és a Tecmo-nak van ez a... Quantum Theory. Amit a Quantum... Theory nevezetű játék, amit a PlayStation 3-as Gears of War-nak nevezett el a sajtóholat. Azért annyira ez talán nem állja meg a helyét erről. Erről lehetett egyébként jó véleményeket olvasni, és amerikai fórumokon így kint delegált újságíróktól lehetett nagyon rossz véleményeket is olvasni róla. Miszerint a srác azt írta, hogy a legrosszabb pályadizájnnal rendelkezik, amit életében látott. Persze ez egy-két pálya alapján gondolom még annyira nem véglegesíthető. Igen, ezek úgy voltak, tehát így két darab olyan PlayStation 3 játék volt, ami újnak számított, még akkor is, ha ezek azért nem akkora durranások. Mint hogy a Microsoft sem mutatott be túlságosan nagy durt a TGS-en. Volt egy 99 Nights 2, amiről nem tudunk sokat, mert... Azért ne feledkezzünk meg a Halo Reconról. Igen, a Halo Recon az kilógott a sorból, tehát a Halo 3 Recon azt így betízerelték előtte pár héttel. És az csak egy fél tízer volt, a másik fele pedig. És a másik, ami továbbra is tízer, az lement a Tokyo Game Show-n, és az teljesen jó, és rendkívül hangulatos dolog, és a Bungie-nak úgy tűnik, hogy az utolsó Halo játék a jó ideig, legalábbis ők azt mondták. Egyébként szerintem jól példázza a Sony-nak a TGS-es teljesítményét, hogy szerintem a Microsoft azzal a Halo Reconnal egyedül elvitte a show-t, ha választani ki ilyen. Sokan meglepődtek. Hát legalábbis a nyugati játékosok szemében mindenki. Igen. És még volt a Tekken 6, ami nagyon nagy meglepetést okozott. Ja igen, a Tekken 6, ami ilyen nevetést és könnyeket attól függően, hogy melyik oldalon pozícionálta magát a tisztelt befogadó csalt elő. Szerintem mind a kettő felesleges volt. A kárörvendés és a könnyek is, mert... Teljesen egyértelmű, hogy egy verekedős játék ma nem teheti azt meg ilyen nagyobb fejlesztési költséggel, hogy most egy platformon jön csak. Tehát ez teljesen logikus volt, főleg a Soul Calibur 4. Egyáltalán semmi sem engedheti meg most már. Szerintem aki meglepődött ezen, az mostantól tekintsen úgy minden third party jelenleg vagy exkluzívnak tűnő játékra, hogy az nem lesz exkluzív fél év múlva, egy év múlva. Ez a jelenlegi helyzetben... Beleértve a már megjelent címeket is. Tehát Metal Gear Solid 4, amiről volt szerencsénk azt állítani, hogy megbízható forrásból hallottuk azt, hogy ez hamarosan multiplatform játék lesz, amit fönn is tartunk. Egész egyszerűen leszámítva a szuper titkos játékipari forrásoktól szivárgó információkat is, a józan paraszti ész mondatja azt, hogy a Metal Gear Solid 4, és behelyettesíthetünk a bármilyen third party fejlesztést. Gondoljunk csak arra, most jelent meg a Bioshock PS3-ra. És hogy miért van ez? Ez? Mert ezt sokan nem nagyon beszélik át, ezt a részt. De én véleményem szerint ez azért van, mert hogyha van egy közösség, és van egy másik hasonló közösség, például mondjuk az Xbox 3-at és a PlayStation 3, akkor hogyha a Bioshockkal van további terv egy cégnél, akkor valószínűleg logikus lépés az, hogy először átportolod az első részt, és valószínűleg az MGS 4 is csak azért jönne 360-val, hogyha esetleg jön, mert nyilvánvalóan lesz 5. Persze. És annak olyan költségei vannak, amit már nem feltétlenül fog megállni egymagában mondjuk egy PlayStation 3-nál. Persze. Tehát nem feltétlenül csak a fejlesztési költségekről van szó, mert bele kell gondolnunk abba, hogy menedzserek állnak a játékfejlesztő cégek élén is, és ők ha azt mondják, hogy egy másik gépre megjelenik, és az dupla, akkor a profitot fog szerezni, akkor hülyék lesznek azt mondani, hogy arra a gépre nem jelentetjük meg, pusztán elhivatottságból, vagy fanbolyságból. Tehát egy menedzser sosem azt nézi, hogy a másik közösség mit fog erre szólni, már ha közösségekre bontjuk a játékosokat. A menedzser azt látja csak, hogy a bukszája mennyire dagad, és ezt egyértelműen, tehát ha még egy gépre meg lehet jelentetni, akkor azt meg is jelentetik, és látjuk a Dead Rising példájából is, hogyha a Wii-re jelenik meg valami, akkor inkább átszuszakolják Wii-re is, csak jelenjen meg. Hát ez valahol analóg a fejlesztési költséggel, csak ugye pozitívba megy a mérleg. Hát minél jobban pozitívba megy, annál jobb, mert azért eléggé veszélyes időszak ez. Nem nagyon lehet több 10 milliós fejlesztési költségű játékokkal, meg ilyen dolgokkal viccelődni. Hát nem, ez egyébként ez az üzleti ráció, és ha nem kell ehhez szakembernek lenni, és nem kell ehhez túlságosan, még csak tájékozottnak sem kell lenni. Ha elolvasod egyébként azt, amit akár a Microsoftnál, akár a Sonynál, akár adott esetben a Nintendónál, bár ők foglalkoznak ezzel, a legkevésbé nyilatkoznak, ahol egyértelműen kijelentik, hogy igen, ezt és ezt a címet egy platform nem tudja támogatni, és ezzel tisztában vannak. Kész. Itt a történet vége, hogy ezekből a játékokból sokat el kell adni, ahhoz, hogy ezek profitot termeljenek. Ez üzleti vállalkozás, a játékfejlesztés. Aki azt hiszi, hogy valamelyik fejlesztői szamuráj becsületből, vagy valamilyen ködös kötelességtudatból fejleszt valamilyen gépre, ő a Fable 2-nél is színesebb mesevilágban él, mert a világ nem ilyen, nem így működik. És ez nem azt jelenti, hogy a világ gonosz. Nem azt jelenti, tehát hogy a világ gonosz. Ez csak jelent, hogy hanem, ezek mögött emberek vannak, akiknek meg kell élni a valamit. Hanem akiknek holnap is meg kell kenniük a vajas kenyerüket. És nem csak gondol egy szép színeset is, ebből játék lesz holnap, hanem több hónap, vagy akár év. Úgyhogy akár a Metal Gear Solid 4, amiből eladtak 3 millió darabot, ami valószínűleg sok, de a játéknak a pletykált 50 milliós fejlesztési költségeit épp hogy visszatermeli. Ha a Konami ebből profitot óhajt látni, akkor bizony iránya oda, ahova lehet, és ez... Irány a Wii. Nem, a Wii pont nem, mert... Nyilván ott meg több a költség magával azzal, hogy átír. Rejker kolléga félig meddig szatirikus élelbíró megjegyzése ellenére az MGS4 ebben a formájában nem portolható Wii-re. Xbox 360-a van, viszont igen. Minden szempontból ez az a platform, ahova ők át tudják tenni. Adott esetben a PC, de hát a PC piac az jelenleg egy ilyen nagyon harcos és viharos tenger, és nem jelenti azt, hogy nem lesz PC verzió. Mert ha van 360 verzió, akkor... Ha ilyen van 360 verzió, az magával hozhat egy PC verziót is nagyon könnyen, és ahogy a Grand Theft Auto 4 is viszonylag hamar megtalálta az útját PC-re, ugye most jelenik meg. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Metal Gear Solid 4 ez egy hasonló utat fusson be, akár egy ilyen subsistence jellegű kiegészített verzió, akár egy sima port formájában. És hát gondoljunk bele, hogy a generáció elején vagy a generáció előtt mindenki attól tartott, mindenki azt kérdezgette, hogy a kisebb fejlesztők, de akár a nagyobbak is, hogy fogják megoldani a nagyon nagyot ugró fejlesztési költségeket. És hát úgy tűnik, hogy ez a megoldás, ugye a PS2-n az előző generációban rengeteg külső exkluzív cím volt, most ezek nincsenek, helyette két gépre jönnek ki. Ez durván fogalmazva dupla annyi nyereséget jelent, és így dupla annyi bevételt jelent, és így megvan oldva nagy részt a probléma, ami teljesen jó játékos szemszögből, hiszen mindenki megkap mindent a first partikon kívül. Nem is feltétlen kell erre a generációra hivatkoznunk, hiszen az előzőben is a Metal Gear Solid 2-es, de a Metal Gear Solid 1-es is megjelent ugyanúgy PC-re is, sőt a Metal Gear Solid 2-ből Substance változat megjelent Xbox-ra is és PC-re is, holott ott sem voltak olyan nagyok a fejlesztési költségek, de mégis valószínű, hogy megérte a Konaminak portolni a mókát. Meg, és szerintem ezzel le is zárhatjuk, tehát ez egy olyan trend, amit nagyon nehéz behújni a szemedet, és azt mondani, hogy ez nem létezik. Ez így van, és így lesz, és valószínűleg, ha távolabb tekintünk, akkor is azt kell, hogy mondjuk, hogy ami first party, belső gyártású cím, az exkluzív, szinte minden más az multiplatform. Kijelenthető, hogy a third party részéről már támogat volna One Console Future. Így van. Így van, ez sok szempontból lesz, de ez egy másik beszélgetés témája. Térjünk vissza a TGS-re. Volt-e valami kiemelkedő? Ugye Nintendo-nál nem volt, mert Nintendo külön eseményt tartott. A Microsoftnál a Halo 3 Reconon kívül volt ez a Ninja Blade nevezetű játék. Ami az első beszámolók alapján nem is annyira rossz. Tehát... Nem tudom, nekem az nagyon nem tetszett. Így hát az első... A dizájn tekintve én is úgy érzem, hogy ez első, kicsit túl első szürke. Benyomások alapján kicsit túl szürke az a helyszín. Hát ilyen Ninja Gaiden... Slow, igen. Slow és skiffy. Igen, pie, mert pie. Hogy ilyen... Azzal reklámozzák, hogy itt felhőkarcolók vannak, és ilyen futurisztikus környezet. Nekem nem tűnt annyira futurisztikusnak a... Ami tetszett benne, azok az ilyen interaktív animációi, ahol lehetett közbe csapkodni, meg így kicsit QTE volt, az így jól nézett ki, de ahogy így a konkrét harc beindult, az már annyira nem. Ami viszont ebből a stílusból jó, hogy egy gyorsat ugorjunk, az a Bajonetta. Ami kurva jó. Ami nagyon jól néz ki, igen. Mondjuk, most kicsit negatív leszek, de nekem nem tetszik a főszereplő csajnak a... Tehát van valami a testfelépítésében, ami nekem furcsa. Vagy túl hosszú nyaka van. Ilyen ragadozó vagy... jellegű, ilyen nem sáska tudom, jellegű viszont... az a csaj. Nem, de tényleg olyan nagy darab. Tehát nem kövér. Abszolút vékony, de olyan nagyon magas. Nekem az ilyen furcsa volt elsőre, de a játék maga nagyon durván jól néz ki. És tényleg nagyon stílusos is, meg minden. De... Igen, és hát a fejlesztők is. Ugye az a Platinum ígérnek, Games. Ígérnek forradalmat, mint amit a Devil May Cry-jal hoztak. Nem tudom, hogy forradalom az lesz, de... Inkább ilyen Devil May Cry rebootnak tűnik nekem. Igen, és majd, hogy nem az alkotók azok... Kamiya, aki az első részt fejlesztett. Igen, tehát úgyhogy a várakozások adott esetben a Devil May Cry rajongók részéről megalapozottak, hogy a sorozatuk, kedvenc sorozatuk egy új formában, új cím alatt, és hát kétségtelenül pompázatos grafikai környezetben, mert nagyon jól néz ki az a játék. Főleg mozgás közben lehet látni azt, hogy milyen nagyon szép dolgokra képes. És hát ugye ő is multiplatform, abszolút. Tehát... Hát szerintem a mondani se kell, mert... Igen, igen. Én látom még Star Ocean 4-et, ha már... Igen, volt Star Ocean 4. Nagyon szép volt, viszont ott sokan nem tetszett az, hogy visszajöttek a random csaták. Uh-huh. Mondjuk nem tölt sokat. Úgyhogy Star Ocean 4 is izgalmasnak ígérkezik. Nagyon is eddig látod. Mondjuk az még egyenleg exkluzív. Tehát az valószínűleg egy ideiglenes exkluzív Xbox 360-ra. És ismételten följön az, hogy milyen meglepő, vagy most már nem meglepő, hogy a Xbox 360 lett legalábbis 2008 őszén a japán RPG-k elsődleges otthona, legalábbis a nagy költségvetésű japán RPG-k otthona. Egy csomó cím jelenik meg. Túl vagyunk az Infinite Undiscovery-n, túl... Nem vagyunk túl a Tales of Vesperia-n, mert Európában még nem jelent meg. De ott már igen. Jön a Last Remnant, jön a Star Ocean 4. Igen. Gyakorlatilag egy-két hónapos kiadásokkal minden hónapban érkezik egy ilyen komolyabb RPG, ami szerintem egy nagyon nagy fegyvertény a Microsoft részéről, és tényleg azt mutatja, hogy ezek a cégek, ezek, és legalábbis a Microsoft komolyan veszi a hosszú távú stratégia fogalmát, mert ez... arra lesz elegendő, vagy arra mindenképp elegendő lesz, hogy egy Xbox 720-at el lehessen úgy indítani, hogy ne köpködjék, és ne 10.000-es példászámokba fogjon, hanem egy jó launch kínálattal és egy jó marketing stratégiával akár normális a konzolt is kihozzák. Bárha már Japánról beszélünk, nem ez az egyetlen szemöldök felhúzásra okot adó adat a jelenleg Japánban, hanem az Xbox 360 és a PlayStation 3 versenyének a igaz, még mindig viszonylag az alacsony kategóriában folytatott, de meglehetősen az utóbbi 5-6 hétben furcsa kimenetelő viaskodás. Fordított lényegében a helyzet, mint mondjuk 3 hónappal ezelőtt, amikor a PS3 produkált olyan számokat, mint most az Xbox 360, ami szintén nem volt túl erős, de hát mégiscsak úgymond ő van helyzeti előnyben a japán piacon, de hát most már 6 hete a Xbox 360 fogy jobban, ami hát ennyi szóval meglepő és durva dolog. Ez abszolút meglepő, mert ugye amikor megelőzte egyszer, akkor még mi is ilyen címre tartottuk érdemesnek, hogy megelőzte, és egyetértettünk abba, hogy ez a hét lesz ilyen, és meg, akkor meg utána... Egyszer volt Budán kutyavásár. Egyszer volt Budán kutyavásár, pontosan, és aztán 6-7, és... Nem... Most valószínűleg az új bundle-ök során egy kicsit fordulni fog a helyzet, de abban biztos vagyok, hogy a Last Remnant megjelenés, akkor ismét a 360 fog. Igen, mert a Last Remnantra hogy... azt hiszem nem tettem ki, de láttam róla a képet, bundle. Hogy nagyon-nagyon dögös bundle-t csinálnak hozzá. És előtte még lesz Star Ocean, nem Star Ocean, Vesperiás, vagy Lesz még előtt egy másik bundle is, amiben két játék van, amelyek most platinumosak. Tehát kifejezetten tehát most, jó bundle van hozzá, úgyhogy majd az is valószínűleg így egy-két hetet legalábbis az Xbox 360-nak ad és ebben hát a versengésben. Ez is az, amiatt van, mert ugye globális árcsökkentés volt, erről nem is tudom beszéltünk-e. Mind a három régióban. Ez múltkori podcastben volt? Nem tudom, hogy mondtuk-e konkrétan, de hát ez most már... Tehát ennek a következménye, igen, ami a múlt. Ez most már tény itt Magyarországon is, és volt is róla szó a Microsoft interjúmban, hogy úgy látják ők is, vagy úgy tapasztalják, hogy nem csak az amerikai számok, amiről még szintén beszélni fogunk, nem csak azok mutatnak pozitív fejlődési irányt, hanem máshol is. Szóval Japánban, de mondjuk az is igaz, hogy ez tényleg ez a csata, ez a pincében zajlik valahol. Miliben. Igen, van. Mert ugye ez az ilyen tízezres határ alatt javarészt ott karatéznak egymással a fiúk, és a többiek meg annyira elmentek tőlük, hogy az nagyon, hát a Wii, ha a közvetlen vetétársat nézzük, de hát a DS és a PSP is. Sőt, hát a PlayStation 2 is, tehát most a PlayStation 2-t az Xbox 360 néha megelőzi, néha meg nem. Igen, szóval a PS3 nem csak a Xbox 360-tól kap ki 6 hete, hanem a PS2-t. Hát ami azért már ilyen bizarr kategória. A kis öt segít. De őszintén szóval én ezt viszont már nem értem. Tehát miért? Ez a PlayStation 3-nak van egy decensnek mondható játék kínálata. Japánban pláne, mert ott az vannak olyan játékok, amik itt nem jelentek meg. Van egy decens, úgymond budget játék kínálata és a PSN címekkel. Miért? Én úgy gondolom, hogy lehetne, a Sonynak meg kellene tenni azt a lépést, még ha nem is olyan drasztikus, amit a Microsoft megtett 2004-2005 árnyékán, hogy azt mondja a fejlesztőnek, hogy nem PS2-re kell megjelentetni a következő ötjákot, Super Robot Wars-t. Miért? Miért kellene ezt a PS2 grafikát, mert nem lehet átrakni HD-ba? Jelenje meg PS3-ra, csökkentett áron, mondjuk PS2 áron, és vegye meg a nép azért a PS3-at. Itt van például az Atlus. Bejelentették a Persona 4-et PS2-re. Kérdezem én, hogy miért? Mert hogy utána el lehet sütni Wii-n is. De nem, miért a Persona 3-at sem sütötték el Wii-n, akkor miért sütnék el a 4-et? Tehát én azt mondom, hogy az olyan cégek, amelyek még mindig PS2-re jelentetik meg a játékaikat, ahelyett, hogy ugyanazt a motort átírnák valahogyan, nem tudom, hogy mennyi plusz költsége járna, de egyszerűen arra kényszerítik az egyszerű vásárlókat, hogy átálljanak a PS3-ra. Hát figyelj, azért nem mindenki követi ezt a taktikát, éppen nálad készül a Warriors Orochi 2 teszt. Ott a PS2 engine-t és grafikát és mindent egy szempillantás alatt és minden lelkismeret furdalás nélkül átették Xbox 360-ra. Ezt kell az RPG gyártóknak is követni, meg ezeknek a ilyen robot mashup készítőknek is. Nem tudom, miért nem teszik. Az a nagy baj, hogy Japán, tehát ezzel kapcsolatban probléma, hogy Japánban iszonyatosan dúl a retro, és az, hogy a pincében, vagy éppen a biliben csatáznak a nagy új generációs konzolok, az azért is lehetséges, mert Japánban lévő emberek egyfajta módon, ilyen módon tagadják az új generációt. Erről én hallottam, az egyik srác az iskolában volt kint cserekapcsolatban Japánban egy évig, és ő mesélte, hogy egyszerűen kategorikusan tagadják ezeket az új generációs dolgokat, és a retro jegyében élnek. Tehát DS-nek is ezért van akkora sikere, amikor... Nézd, a retro-ra fel lehet építeni egy 360 vagy egy PS3 reklámkampányt, előveszed a Braid-et, ami 2D-s platformer is, és van, kell hozzá Ace is, előveszed a Megament, előveszed a XBLL megjelenő 2D-s fightereket, vagy lövöldéket, amik nálunk meg se jelennek. Tehát, hogyha HD retro konzolként akarod definiálni a konzolodat, akkor megteheted, és akkor azok az emberek is megvennék, akik csak ezeket a rajzolt, kétdimenziós cuccokat szeretik. Tehát erre is lenne lehetőség. Az a baj, hogy szerintem, hogy ezekhez, és ez egy már két vagy három éves vita, vagy probléma, hogy ezekhez az új konzolokhoz új tévét kell venni. Van a tábor, aki azt mondja, hogy SD forever, és teljesen jó az. Lennék a szemészük szívesen. Én nem vagyok. nem vagyok ezen a véleményen. Szerintem ezekhez a konzolokhoz HD kijelző kell valamilyen, azt, hogy élvezhessd teljes mértékben. Szerintem ezt az ugrást ezek szerint Japánban, bizarr módon a technológia hazájában és a nem túl drága HD kijelzők hazájában nem hajlandók megtenni. nem tudni, hogy miért. Lehet, hogy még több évet kell arra várni, hogy a HD konzolok ideje az Japánban. Lehet, hogy csak a következő generációban jön el. Az Enterbrain vezetője mondta is, hogy még olyan 2-3 évet látsz arra, hogy a HD konzolok olyan sikeresek legyenek, mint most mondjuk a DS. Nem hiszem, hogy olyan sikeresek lesznek valaha is, mert valószínűleg az utódjuk elő fog piacra kerülni, mielőtt ezek a konzolok elérhetnék, de az utódhoz nem hiszem, hogy új tévé kellene megint. Tehát az utód megint HD, ez a HD felbontásba fog maradni, és akkor azoknak a konzolnak lesz esélye a sikerességre. Visszatérve a PlayStation 2 relatíven magas eladásaihoz, szerintem az is közrejátszik, hogy gyakorlatilag 8-10 éves lassan már ez a konzol, és annak idején, akik, tehát Japánban már szinte ki lehet jelenteni, hogy minden háztartásban van jóformán egy PS2, azok, akik annak idején 8 éve megvették az első PS2 konzolaikat, már nem biztos, hogy tudnak játszani ezeken a konzolokon, ugyanakkor ragaszkodnak ahhoz a világhoz, amit a PS2 ugye egy ilyen új világként volt bereklámozva mindjárt a PS2 megjelenésekor. Tehát akik ebbe a világba annak idején belecsöppentek, azok szeretnének még ott maradni egy darabon, és hát lehetséges, hogy ilyen magas eladott konzol példányszámoknál az elromlás arány is vezethet ahhoz, hogy még most is vesznek új készülékeket. Én inkább nem is azt csodálom, hogy a japánok mit csinálnak, hanem hogy azért a világ többi részéhez képest, mert azért a DS, ami Japánban übersikeres, az übersikeres Amerikában és übersikeres Európában is. Ugyanakkor hát Európában és Amerikában azért az Xbox 360-as, a PlayStation 3-at is el lehet adni. Ezek nagy számban, nem Wii nagy számban, mert a Wii az a stratoszférában lángolva vezet valahol jelenleg. Tartan abban éppen. Igen, tartan abban, ahova egyszer elér, akkor egy hatalmas robbanással. Kidurran a lufi! Igen. Arra szerintem lehet várni, mert az nem fog bekövetkezni. Tehát azért ott ezek jófogyó konzolok. Még akkor, hogy PlayStation 3, még a third place-en, még a harmadik helyen is azért egy korrektül fogyó konzolnak számít. Ötszörre jó fogy, ötször, hatszörre jó fogy, hétről hétre, mint mondjuk Japánban. Például Amerikában. Igen, tehát ami korábban nem volt jellemző. Tehát kicsit úgy érzem, hogy ilyen szempontból így ketté szakadt a világ. Tehát van Japán a maga handheld fixációjával, és van Európa meg Amerika, akinek szintén van egy handheld fixációja, de van érdeklődés és igény ezekre a nagy gépekre is. Úgyhogy ezt majd szerintem így majd a generáció végén lehet bőszen elemezgetni, hogy Japánban mi történt, meg mi nem történt, meg a PlayStation asztali konzolnak hogyan sikerült ilyen lassú indulást produkálnia, és miért sikerült ilyen lassú indulást produkálnia. És azt mondom, hogy ha most, amikor kijön decemberben a White Knight Chronicles, és jövőre kijön a Final Fantasy 13, ha nem a 2009 lesz a PlayStation 3 éve Japánban, akkor semmi. És nem azt mondom, hogy a PlayStation 3 éve 2009 lesz Japánban, egy nagy kérdőjel van, de ennek kell lennie. Tehát a papírforma az, hogy most kell annak a konzolnak megindulnia, mert még egyszer, tehát FF13 csak egy lesz. Az abból az a játék, ami... Kezdetek óta azon kijelölve, hogy amíg nem jön az FF13, addig nem lehet igazán sikeres a PS3, úgyhogy legkésőbb jövőre kiderül, hogy e mögött mi áll. TGS továbbra is. Voltak-e olyan kisebb meglepetések, vagy apróságok, amire érdemes volt felfigyelni? Nem nagyon voltak új dolgok, viszont amiről szerintem sok szó volt, az a Resident Evil 5. Nagyon hangulatos trailerre volt. Igen, ami egy egészen más oldaláról mutatkozott be, hiszen két trailert is kaptunk, ami erősen koncentrált a sztorira. És hát ezek ilyen... olyan minőséget mutattak, ami alapján a gamer sajtó átnevezte a játékot Metal Gear Evil-re. Hát egy ilyen spoiler parádé volt egyébként. Ez olyan spoiler parádé volt, amiben mindenki naivan beleúrott, és csak a végén esett le mindenkinek, hogy hoppá, ezt lehetnénk se kellett volna megnézni, mert ebben már komolyabb dolgok lesznek. Reméljük, hogy ez nem az a tipikus akciófilm lesz, amiben a trailert láttál mindent. Tehát azért ebben egy kicsit több lesz. Persze. Hát nyilvánvalóan a Resident Evil 5 az a Capcomnak a big budget szuperprodukciója. Ami... 400 fős fejlesztés. Igen, ami hát egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly stáb, és... És hát azt kell mondani, hogy meg is látszik rajta. Meg is látszik rajta, tehát valami eszetlenül néz ki az a játék. Mondom ezt úgy, hogy én nem vagyok ennek a sorozatnak egy túl nagy rajongója, és azok közé az emberek közé tartozom, akik a Resident Evil 4-jel jöttek be ebbe a társaságba, tehát a sok kemény vonalas fan szerint már a sorozat elkorcsosulásához asszisztáltam a vásárlásommal. És szerintem jól példázza a grafikai minőségét is, hogy a napokban a Wesker motion capture-ért felelős színész mesélte a játékról, hogy ő teljesen ledöbbent azon, hogy ez milyen grafikai minőséget képvisel, és hogy szerinte túl teljesíti a napjaink animációs filmjeit is bizonyos szempontból. A Capcom csinálja jól, mert 2005-ben elkezdtek építeni egy Next Gen motort, és azt toldozgatják, forrozgatják, és egy Resident Evil 5 lett a végeredmény, amivel az eddig tudnak majd még mit kezdeni. Olyan Next Gen motort, ami már neki futásból sem volt rossz. Mert a Dead Rising is rohadt jól nézett. Igen, a Lost Planet is rohadt jól nézett. Devil May Cry 4 is. A DMC-n is ugyanezzel a motorral. Nagyon okosan csinálták a Capcomnál, hogy ki megépítették. És ez egy multiplatform motor, és nyomják mindenhova. Tegyük hozzá, hogy amellett, hogy multiplatform iszonyat jól van optimalizálva, mert bár a Lost Planetnél PC-s változatnál nem jött elő annyira, viszont a Devil May Cry 4-et már sikerült nekik a PC-s platformra is kiválóan optimalizálni, tehát gyengébb gépeken is szalad a játék. És látszik, hogy arra a Next Gen feature-re nyúltak rá, hogy sok ellenfél. Mert a Dead Rising is, tehát hogy nagyon sok ellenfélt mozgat, és azért látszik, hogy Resident Evil-nek is ez a fő dobóer, egy milyen sokkal több ellenfelet mozgat meg a Dead Rising is, Lost Planet-ben is rengeteg egység. Igen, meg általában, tehát én azért a Resident Evil 5-et ilyen technológiai best-of-nak tűnik nekem, mert a Lost Planet-nek azok a szenzációs robbanásai vannak benne, és a benne van a Dead Rising karakterbősége, és az a jellegzetes, rezidentes vizuális stílus, inkább a negyedik résznek a jellegzetes vizuális stílus, mondjuk egy más környezetbe átültetve. És ez lehet, hogy Resident Evil 4.5 ilyen szempontból, legalábbis játékmenet szempontjából, de azt mondom, hogy még várjunk ezzel a kijelentéssel. Mondjuk eleve illik várni a full játékig, de lehet, hogy lesznek még ott nagy meglepetések. Én még korábban, még nyáron, ahogy mentünk Lipcsébe a Games Convention-re, meséltem nektek, hogy én számítok valami kis változásra a játék közepén, és hát a trailerek rapján úgy tűnik, hogy a Umbrella ismét bejön a képbe, és valamely is változni fog a játékmenet a 4-ről és a 5-nél eddig látottakhoz képest. Tehát lesz ebbe fanszerviz is, magyarul mondjuk ki. Nem is akármilyen. És hát a Capcomnak egy, még a megjelenés előtt is egy nagy válveregetés jár ahhoz. Ők megcsináltak azt a nagyon ritka mutatványt, hogy egy sorozatot a lejtőről visszahoztak, és talán a korábbinál is nagyobb növekedési pályára állítottak. Nem véletlen, hogy a pár hónappal ezelőtt lezavart szavazásunkon a legjobban várt játék. Kemény év lesz a 2009. A nagyon kemény 2008 után. Sorozatban jönnek a kemény évek. Én úgy érzem, hogy a nagyon kemény 2008 után még lehet ezt. Lehet 19 lapot húzni. Erről szerintem decemberben fogunk beszélni, én ez a 2008-al annyira meg vagyok elégedve, mint még soha. Rettenetesen itt fürdőzünk a jobbnál jobb játékokban. Nem csak év végén, hanem év elejétől folyamatosan jönnek. Már megmondtuk a régebbi podcastekben, hogy figyeljetek meg, hogy mindenki meg fog feledkezni a Burnoutról is. Igen, de... De mi megjegyeztük. Kivéve én, aki még decemberben is a kis lesz persze olvasói szavazás az év legjobb játékairól, és mi is le fogjuk írni az év legjobb játékait, és nálam a... Most már történhet bármi, tehát nálam a Burnout az ott van, én azt egy ilyen nagy lángoló szerelemben vagyok azzal a játékkal, és ha nő lenne, akkor már szörnyűségesen pervers dolgokat művelnék vele. Egyébként néha hogy furcsán látom, hogy néhányan az oldalon vannak olyan blogok, amik arról szólnak, hogy miért vehetnének mondjuk 360-at vagy PS3-at, és én most úgy érzem, hogy nem bírnám ki. Tehát, ha most nem lenne 360-am, akkor azért úgy kemény lenne. Igen, ez azért lenne már olyan szinten kemény lenne, hogy nem tudom. Tehát, hogy az már nagyon rossz. Igen, ilyenkor az a baj, hogy ezek az emberek azt nézik, ezt kezdik el nézni, hogy melyik gépre milyen exkluzív van. De hát pont most beszéltünk arról, hogy most már a third party dominál, nem a first party. Annyi multiplatform játék jelenik meg, ami durván jó lesz, vagy ami már durván jó, hogy ezek mellett elmenni. Fiúk, lányok, aki eddig nem vett, az most novemberben járuljon a kasszához, és most már nem lehet panaszkodni az árasra, mert 40 ezer forintért kapunk egy Xbox 360 arcade-et. Így van, vagy hát vagy akinek PlayStation 3 kell, most már annak is 100 ezer forint alatt van az ára. Tehát... És nagyon jó kis bundle-ök vannak PS3-ra, Sony szerencsére Európában nagyon jó ezeket, szóval mindig lehet egy jó ajánlattal összefutni. Szerintem LBB bundle is lesz, úgyhogy... Persze. Ja. valaki erre várt, akkor... És csak azért is azt mondom, hogy ott a Wii is. Tehát aki tényleg ilyen családi szórakozásra vágyik, most már a Wii-re is kín van annyi cím a casual vonalból is, és az a pár jobb hardcore cím is, ami miatt meg lehet úgy venni szerintem simán, hogy a család konzoljának szánod, de magadnak is egy kicsit, hiszen tudsz venni 5 játékot legalább olyat rá, ami hardcore játék és ilyen single player szórakozást nyújt olyat, hogy sokáig kihúzd vele, és... Meg ott a Mario Kart Wii. Hát ott a Mario Kart Wii, ott a Brawl, ott a Metroid Prime 3, ott az egészen szenzációs Galaxy. Tehát úgyhogy 2008 ősze az, amikor szerintem a választások széles garmadája áll a tisztelt felhasználó felé. Nincs rossz választás lényegében. Igen, nincs rossz választás. Ha csak nem egy PS2 bundle-t veszel. Guitar Hero 2-vel. Nem, még az is jó. Csak... Figyelj, aki most lép be, még az is jó. Azért mondom, nyilván, hogy nyilván az, aki itt van a játékok PS2-től. Kibaszott aranykora. Tehát most, aki most így videójátékos, most így nézzen maga köré, hogy most mi történik, erről fog mesélni az unokáinak. Erről. 2008-ról, 2009-ről. A gazdasági világválság közepén is virágzik az iparág. Igen, az eladások nincs más iparág szerintem. Igen, növekedés van. És épp ezért sok elemző is mondja, hogy szerintük nem lesz negatív hatással a videójátékiparra, sőt, egyéb tevékenységek mellett sokan döntetnek úgy, hogy az olcsóbb videójátékok felé fordulnak, és sokan, amikor a benzinárak nagyon megnőttek néhány hónapja Amerikában, azt mondták, hogy ez szintén jó hatással lehet a videójáték eladásokra, mert az emberek nem fognak elmenni otthonról, kevesebbet fognak elmenni otthonról, és inkább játszani fog. A problémákból mindenki a virtuális világokba. Warcraft szerez még 3 millió előfizetőt. Nagyon jó lesz. És volt egy patch, tényleg nem is beszéltünk róla, bár le fogtok húrogni. Most a Warcraft patchekről beszélünk? Bekerültek az achievementek a játékba, amivel a Xbox 360 megismerkedett a MMO-kkal. Úgyhogy még több addikt, még többet játszik. Hát ez... Mi a helyzet a konzolos MMO-kkal? És szerintem legyen ez az utolsó témánk. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert most többen is fontolgatták ezt. A Blizzardnál mondták, hát mikor nem is csak az MMO-t, hanem a Diablo 3-at, hogy gondolkoznak rajta, hogyha kompromisszummentesen át lehet ültetni, akkor átültetik. Ugyanezt mondta az Electronic Arts is a Warhammer MMO-ról, meg a most frissen bejelentett, amiről nem is beszéltünk, a... Na most pont azért beszélünk róla, az Old Republic, Star Wars Old Republic-ra. Lehet, hogy átültetik konzolra, de ehhez arra van szükség, hogy egy jó kliens találjanak, egy jó irányítást, megoldást, hogy lehessen becselni a játékot akármilyen mennyiségben. Tehát vannak olyan problémák, amiket meg kell oldani, és szerintem ez drasztikusan át kell alakítani a játék alapját. A Blizzard valószínűleg nem véletlenül mondja azt, hogy a következő MMO-ja teljesen más lesz. Szerintem az lesz az ő multiplatform MMO-juk, amit úgy terveznek, hogy már konzolokra is, és azt gyanítom, hogy ez nem erre a konzol generációra fog megjelenni. Cross-platform? Akár cross-platform. Ahhoz azért azt kell, hogy az Xbox Live-val ott valami, mert ott valami miatt nem lehet cross-platform. Volt tehát már ilyen... PC és 360 között van, igen, de PS3 és 360 között nem tudom, hogy lenne. Az igaz. Tehát ez tényleg, hogy a Xbox Live kellett hozzá, a Shadowrun volt ilyen például. A Shadowrun volt, akkor cross-platform, a PC-s. De szerintem az már elég, sőt, én azt mondom, hogy nem is a cross-platform a lényeg, nem. Hanem valaki végre tegyen egy igazi MMO-t, tehát nem a Final Fantasy 11, ami az egyetlen MMO, egyetlen igazi MMO jelenleg a kínálatban, azon kívül valaki végre tegyen le egy igazi MMO-t, vagy több igazi MMO-t konzolokra, ugyanis szerintem ez az a szegmens, ami PC-n nagyon berobbant, és a konzolos közönség annyira nem ismeri, és ez nagyon jó, tehát mind a jó szex olyan, a jó MMO. Igen, egyébként ezzel kapcsolatban egyetlen egy ilyen negatív vélemény, sokat lehet ilyet olvasni, hogy azért a konzolgyártóknak nem feltétlenül érdekük az, hogy egy játékot játszanak a játékosok. Tehát megvesznek hogyha egy MMO játszik az ember, akkor általában más játékkal annyira nem játszik. Vannak olyan elméletek, hogy a World of Warcraft tette tönkre a PC-s piacot. De ő is tartja életben ezzel egy időben. Szerintem ez konzolokon nem fenyegetne, szerintem konzolokon ennek meg lenne egy széles közönsége, de lennének olyanok is, akiket nem is érdekel ez a stílus, és ők maradnának a nem MMO játékoknál, ugyanakkor ne felejtsük el, hogy itt viszont havidíjat lehet szedni, tehát úgymond a megfelelő források azért továbbra is így itt válnának, hogy itt nagyon komoly, tisztességes bevételeket lehessen beszedni, még akkor is, hogyha ez az egy játékkal játszik, és azt se felejtsük el, hogy nem feltétlenül kell abban a modellben gondolkodni, hogy havidíj. hogy havidíj adott esetben, és abban a modellben sem kell gondolkodni, abban a helyzetben sem kell gondolkodni, most PC-n van, hogy van a World of Warcraft, és van mindenki más, tessék minőségi konkurenciát csinálni, ami a Warcraftnek a dominanciáját megtöri. Nyilvánvalóan nem könnyű, de hát FPS-ből sem csak egy Halo van, stratégiátékból sem csak egy Command & Conquer vagy StarCraft van. Pont a Halo volt a jó példa, mert a Halo 3-nak a vezetését a Call of Duty olyan durván letörte sokáig. Hát legalábbis online téren, igen. És most kezdi el csak visszaszerezni a Halo 3-a trónt, tehát azért tehát lehetne itt jó dolgokat csinálni. Csak egy ilyen MMO játék van az a gond, hogy mindenki úgy hozza ki a játékot, hogy először bugos, és utána javítják. Szerintem ez a legnagyobb baj. Én azt hiszem, hogy azért, mert eddig nem mentek bele azok a pénzek. Szerintem a kisebb mértékben az Age of Conan, nagyobb mértékben a Warhammer az, inkább a Warhammer, ahova már így mögé tettek egy nagyobb pénzt, mögé állt egy nagyobb kiadó, aki tisztában van vele, hogy ezek, hogy MMO-t fejleszteni, nagyon-nagyon-nagyon drága és időigényes mulatság. A besöpörhető jutalmak azok hatalmasak, de kőkeményen meg kell dolgozni. Hát a World of Warcraft sem fél év alatt készül. Igen. Úgyhogy Old Republic-kal kapcsolatban van-e valami... Old Republic-kal kapcsolatban szerintem olvassátok el egy viszonylag jó és a lényegre törő összefoglaló található róla az oldalon, hogy mi várható, ugye ez a KOTOR univerzum, tehát 2000 évvel a Star Wars történései előtt, ami több szempontból is szerencsés, hiszen nem futunk Luke Skywalker 8-akba és Han Solo 12-kbe mindenhol. Numero 1, numero 2, a Galaxies némileg keserű szájízt hagyott szerintem sokakban. Az egy sikertelen próbálkozás volt arra, hogy igazán nagyját tegyék ezt a jelenlegi Star Wars univerzumot online formában. Ez itt tiszta lappal lehet indulni, itt lehet nagy mennyiségben Jedinek lenni, lehet nagy mennyiségben Sithnek lenni, mindenki kiírheti a különféle vágyait a ilyen téren. És valamiben akkor ebben van hatalmas potenciál. Tehát ebben szinte mindent meg lehet csinálni, amit MMO-val kapcsolatban a saját háztól kezdve, a saját gazdaságon keresztül, a saját custom hajóépítés, mindent meg lehet tenni. Az a kérdés, hogy mennyit szeretnének csinálni. És hát BioWare, akik a világ egyik legjobb RPG fejlesztője. Tehát... Ez egy nagyon jó recept, nagyon jó koktél lesz szerintem. Nem lett ebből baj. Ez baj lehet belőle mindig szerintem. A lényeg az, hogy minőségi gárda áll mögötte, numero 1, numero 2 pedig hálás az alaptéma. Rendkívüli módon, bár a Galaxies-re is ezt mondták, hogy ezt nem lehet elrontani, hiszen a Star Wars az mindenki kedvenc univerzuma. Ami online az el tudta mondani. Igen, igen, igen. Mert tehát ők... ott inkább a Soe volt a hunyó ilyen szempontból. És én azt hiszem, hogy a BioWare az egy dedikáltabb és talán tehetségesebb csapat, mint ami akkor a Soe-nél volt. De hát a Sony is most, és pont a Soe próbálkozik több fronton is. Lehetett látni a TGS-en is egyébként egy ilyen rövid összeállítás formájában, hogy mi van most náluk, meg már az E3-on is, ugye az Agency az egyik, a másik pedig ez a bizonyos szuperhírós MMO-juk, a DC Universe. És ők voltak azok, akik azt mondták, hogy mostantól kezdve minden MMO, ami megjelenik PC-re, megjelenik PS3-ra is. Tehát ez most már így lesz az Agency-től kezdve, vagy talán még az Agency előtti játéktől. Abszolút támogatom. Van egyébként egy Free Realms nevezetű ilyen kisé casual-ebb usereknek szánt MMO-juk is, tehát Sony úgymond PlayStation 3 exkluzívként az elkövetkezendő, nem tudjuk, hogy valószínűleg jövőre kezdenek ezek megjelenni, a DC-s játékban nem vagyok biztos, hogy 2009, mert amit mutattak, az ott még nagyon korai, tehát még ilyen karaktertervezési, meg koncepcionális fázisban tartanak, szerintem az könnyen elképzelhető, hogy 2010, de az Agency valószínűleg 2009, és a Free Realms is 2009, tehát elkezdenek beszivárogni, ha nem is a legnagyobb nevekkel, de az első fecskék megjelennek jövőre. És nem lennék meglepve, hogy egy EverQuest 3 is jönne, mert ugye mondták, hogy lesz valamikor új EverQuest, és akkor miért nem PlayStation 3-on jönne? Igen, hát nézd, ha igazat mondtak azzal, hogy mostantól mindenük megjelenik PlayStation 3-ra, akkor az EverQuest 3 is, ami ugye az első része nagyon sokáig a szuper sikeres nyugati MMO volt, sőt, ha jól tudom, mai napig játsszák, annak ilyen, hogy van második része. Vagy 17 kiegészítő jelent meg hozzá, vagy 20? 17 vagy 18, valamilyen iszonyatos számú kiegészítő jelent meg hozzá. Rendkívül sikeres játék volt. És ezzel szerintem a végére is értünk. Igen, a végére értünk, de még nem teljesen. Drag jelez, hogy valami nagyon fontosat akar mondani. Mert ha már Sony, akkor beszéljünk egy kicsit a Little Big Planet-ről. Tényleg kihagytuk a Little Big Planet-ot. A hónap híre. A botrány. A botrány hír. A botrány. Ami engem annyira nem botrány. Na jó, nem. Engem megsértett. Mert fölvetted az Alak Jazeer Older nevetés, átérted hát az iszlámra. Nem tudtátok, hogy honnan van az Older név? De most tudjuk. Ez a Istentől, hát nem is Istentől, hanem. Tudjátok, nem nevezetem meg, kapott nevem. Jó. Akkor most ennek figyelembevételével állítjuk be az érzékenységi szintet. Aki nem hallott volna róla. Az történt, hogy a Sony hirtelen a megjelenés előtt pár nappal visszahívta a Little Big Planet-et, méghozzá azért, mert az egyik háttérzenében a korára utaló mondatokat találtak. És hogy a fő probléma nem is ez volt, hogy ott voltak, hanem... Az, hogy ezeket énekelve előadták egy játékban. Tehát itt ezt sokan összekeverték azzal, nem az volt a baj, hogy ott két mondat volt a Koránból, és azok valami gonosz dolgot jelentettek, és egy iszlám vallású ember ezt sérelmezte. Azt sérelmezték, hogy egy dalban használták fel őket, ugyanis ott ez nem szokás. Sértő azt, hogyha ha korán idézeteket az emberek énekelnek, és mint ahogy az európai kultúrkörben valószínűleg nálunk nem így van, tehát ha valaki a Bibliából közvetlenül idéz egy dalban, az szerintem egyetlen keresztény ember érzékenységét sem sérti. Hát igen, ezért volt felemás fogadtatás ennek az egésznek, mert mi itt európai fejjel nehezen tudjuk megemészteni ezt az egész dolgot. És visszahívták, és ez valóban sztori, hogy visszahívnak egy játékot, mert ilyen nem szokott történni. És először arra gyanakodtunk, meg talán még picit most is, hogy ez talán valami kis PR tevékenység, de a következmények alapján talán mégsem. Annyira nem. Tény, hogy egyébként ez szerintem inkább használni fogna ennek a játéknak, mint ártani. Viszont azt meg kell jegyeznünk, hogy erről sokat beszéltünk napokban, hogy Európában november 6-ára csúszott a megjelenés, ami olyan címekkel esik egybe, mint a szintén PS3 exkluzív Motorstorm 2 és a nem a Pro cím Xbox 3-at, hanem a Gears of War, és még említhetném a Guitar Hero World Tour-t is, úgyhogy azért nem egy egyszerű pénteki nap lesz, amikor 4 AA cím egyszerre betör a boltokba. A november amúgy is abszolút túlzsúfos, sőt, ha jól tudom, akkor 7. jelenik a Quantum of Solace is. Igen, a James Bond játék. Egy komoly megjelenés. Nem vagyok benne biztos, hogy az átlag vásárló az 5 cím közül pont egy platformet fog kiválasztani és a kosárba tenni, amikor a gyereke Guitar Hero-t akar, a nagyobb gyerek mondjuk motorsztormozni szeretne, nem tudom. Én azt mondom, hogy november eleve egy nagyon-nagyon-nagyon zsúfolt hónap, tehát ott, hogy az emberek mit vesznek meg mit nem, az eleve egy nagyon nagy kérdés. Szerintem a Little Big Planet-nek komoly promócióra van szüksége, leginkább azért, mert ez egy nagyon jó játék, és azok a feature-ei, vagy azok a szolgáltatásai, amik nagyon jó játékká teszik, azt az átlagvásárlónak legalábbis el kell magyarázni, hogy az mi. Mert ez nem egyértelmű. Ha valaki bemegy egy boltba, és megnézi a trailert belőle adott esetben, akkor egy aranyos platformjátékot lát. És szerintem a Sony-nak azon kell dolgoznia, hogy elmagyarázza az embereknek, hogy ez nem csak ez. A Little Big Planet az ennél több. A pályakreációs, a közösségi lehetőségei jóval túlmutatnak egy átlagos platformeren, és ezért mondom azt, hogy talán nem szerencsés ennyire sok címmel egy napon, még ha tőlük félig-meddig független okból is kiadni, egész egyszerűen azért, mert ez a játék, ez könnyen eltűnhet ebben a kavalkádban. Igen, ez kicsit a 22-es csapdája, mert ugye az ünnepi szezonban éri meg leginkább játékot megjelentetni, mert ilyenkor egy kisebb cím is milliós eladásokat tud produkálni. Ellenben nagyon sok játék jelenik meg, így, hogy nem nagyon jut kiemelt promóció semmire. Például a Killzone 2-t is kimenekítették februárra, de talán fordítva esetleg jobban sült volna ez az egész. Szerintem egyébként a Silent Hill-nek az európai megjelenése, ami most a nevetségesen sokat csúszik, úgyis szintén február. Igen, az is február. Azt szerintem egyértelműen azért van, mert én azt gyanítom, hogy Amerikában annyira nem teljesített jól, és úgy gondolják, hogy Európában pedig meghalna. Igen, alapból volt egy hónapos különbség a két dátum között, úgyhogy tényleg lehet, hogy ez van a háttérben, hogy még az utolsó pillanatban későbbre tolták az európai premiért. Igen, szerintem egyébként februárban jobban is fog. Február az egész az egy Silent Hill játéknak jobb időpont, mint október vagy november. Február az pont az a hónap, ahova át szoktak csúszni mindig nagyobb címek, mert kevesebb kavalkád van, de még lehet jó előadásokat produkálni. És pláne mondom a Silent Hill, akkor borús minden az embernek. Reméljük, hogy borús lesz, mert most megint egy ilyen esős telünk lesz, akkor tök mindegy, hogy... A jelenlegi gázárak mellett örülj neki, hogyha meleg telünk lesz. Nálunk így úgy is kütenek, ha bekapcsoljuk, akkor tök mindegy, hogy ki hideg van-e vagy sem. Mindegy, szerintem Silent Hill-t az tök jó februárban játszani. Tehát az úgy kint borús minden, és amúgy is akasztani akarod pont, magad. Pont, utóvizsgák korát éljük, pont. Igen, gyilkos igen. Gondolatok a fejben. Igen, a Silent Hill az, és a jelek szerint amerikai banda ide vagy oda, nagyon jó. Nem értékelték annyira rettenetesen túl, de azt mondják, hogy egy Collect Silent Hill. Tehát a rajongóknak tetszik, ami azért fontos, hogy ilyen. Ami nagyon fontos. Pedig pont a rajongók voltak azok, akik a leghangosabban tiltakoztak a fejlesztőgárda váltásra. De legyen jó. Tehát, és olyan pletyka is egyébként felmerült az utóbbi hetekben, hogy nem véletlenül nem számozott, mert a Silent Hill 5-öt azt ismét a japán csapat csinálja, akik hirtelen felbukkantak a Metal Gear Solid 4 fejlesztéséből, ahol szintén korábbi pletykákán az egész Konami Silent Hill csapatot testületileg átvezényelték, és ezért nem ők csinálták a Homecoming-ot. Ilyen szempontból tényleg gyanús volt ez a címváltás még néhány hónappal ezelőtt. Tehát ilyesmire következtett? Hát szerintem nagyjából ennyi volt október, leginkább azért, mert most akárcsak kicsit szeptemberben és novemberben, meg pláne nem hírek vannak, és nem újdonságok vannak, hanem játék megjelenések. Novemberben konkrétan annyi, hogy tényleg a nyakunkba fog ez egyszer zúdolni, és agyon csap minket ez a rengeteg játék. De mivel 2008 a játékok éve, és nem a platformoké a jelek szerint, hanem a játékoké a jó multiplatform játékoké. Jó játékosnak lenni. Jó most játékosnak lenni, és jó volt októberben, és novemberben, és decemberben is jó lesz. Úgyhogy novemberben visszajövünk, és meglátjuk, hogy akkor is ilyen jó-e játékosnak lenni, mint amilyen októberben volt. Az lesz. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.